płacisz do 50 rat 0%, RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 sierpnia, jest 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kilka godzin może potrwać akcja ratunkowa w kopalni Knurów Szczygłowice. Po wstrząsie nie ma kontaktu z górnikiem. Nic o Ukrainie bez Ukrainy, piszą unijni przywódcy w przyjętym oświadczeniu. Wyłamał się premier Węgier. 40-stopniowe upały we Włoszech. Nawet nocą termometry pokazują 30 stopni. Ratownicy szukają górnika, z którym stracono kontakt po wieczornym wstrząsie w kopalni Knurów Szczygłowice. Wiadomo, gdzie jest 40-latek. Akcję utrudnia jednak wysokie stężenie metanu. Działania ratowników koncentrują się na odbudowie systemu, który doprowadza do wyrobiska powietrza, informuje Adam Rozmus z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W wyrobisku, w którym prowadzimy akcję, to jest kluczowy element, żeby odbudowywać zniszczoną częściowo infrastrukturę powodującą dostarczenie powietrza do przodka. Elementem istotnym, najistotniejszym jest udzielenie pomocy poszkodowanym, ale z drugiej strony kwestia bezpieczeństwa osób, które idą ratować. Akcja ratownicza może potrwać co najmniej kilka godzin. Za godzinę zbiera się rząd. Wysłucha informacji ministra funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w sprawie procedury przyznawania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o wątpliwości wokół dotacji dla firm z branży hotelowo-gastronomicznej. Senator Polski 2050 Jacek Trela uważa, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie zostanie zdymisjonowana. Jest bardzo dobrą ministrą w tym rządzie, bardzo aktywną, merytoryczną, często wyrażającą swoje zdanie, poglądy. Więc pod tym względem może, nie chciałbym powiedzieć trudną do współpracy, ale w każdym razie wymagającą. Natomiast nie ma żadnych powodów, żeby myśleć o jej zdymisjonowaniu i myślę, że premier tego nie zrobi. Kilka dni temu do internetu trafiły wnioski właścicieli firm dotyczące zakupu jachtów, ekspresów do kawy, sauny i maszyny do lodów. W związku z tym pojawiły się wątpliwości dotyczące właściwego wydawania pieniędzy z KPO. Ukraińcy muszą mieć swobodę decydowania o swojej przyszłości, a rozwiązanie dyplomatyczne musi chronić interesy Ukrainy i Europy, oświadczyli liderzy 26 państw Unii Europejskiej. Stanowisko uzgodniono późnym wieczorem, rankiem oświadczenie opublikowano. Poparli je przywódcy wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Węgier. Europejscy przywódcy podkreślili także, że skuteczne negocjacje mogą odbywać się jedynie w kontekście zawieszenia broni lub ograniczenia działań wojennych. Oświadczenie opublikowano w związku z zapowiedzianym na piątek szczytem z udziałem prezydentów USA i Rosji, do którego ma dojść na Alasce. Donald Trump odmówił podania szczegółów na temat tego, co uznałby za uczciwe porozumienie pomiędzy Ukrainą a Rosją, ale ponownie zasugerował, że dojdzie do pewnej wymiany terytoriów. Amerykański prezydent dodał, że Wołodymyr Zełenski nie został zaproszony na piątkowe rozmowy, ale zaraz po spotkaniu zadzwoni do ukraińskiego przywódcy, aby przekazać mu ich szczegóły. Donald Trump zapowiedział, że jeśli uda się osiągnąć, tu cytat, uczciwe porozumienie, ujawni je prezydentowi Ukrainy i europejskim liderom. Przemysław Lis, Polskie Radio. 30 stopni i więcej ma być jutro w wielu miejscach Polski. Jeszcze goręcej jest we Włoszech, tam upały 40-stopniowe. Włochom i turystom we znaki dają się też gorące noce. To już nie tropikalne, ale supertropikalne noce. Temperatury o północy sięgają nawet 30 stopni. W Mediolanie w nocy słupek rtęci nie spada poniżej 27, a w dzień 37 stopni. Podobnie jest w Rzymie. Środkowo-północne Włochy stały się gorętsze od Algieru czy Tunisu. Antycyklon z nad Sahary stworzył nad Włochami rodzaj kopuły z bardzo wilgotnym i gorącym powietrzem w środku. Na wtorek Ministerstwo Zdrowia ogłosiło czerwony alert w 11 miastach. Od połowy przyszłego tygodnia może być jeszcze goręcej. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Ponad pół setki nietoperzy mieszka na strychu dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku nad Dunajcem. Są to objęte ochroną podkowce małe. Samice przelatują wiosną, by wychować tam młode. Zimą spędzają w jaskiniach w stanie hibernacji. Ostatnio powierzchnia przeznaczona dla nietoperzy się powiększyła dzięki nowej inwestycji, opowiada Bogusław Kozik z Pienińskiego Parku Narodowego. Polegała na zaciemnieniu wschodniego skrzydła dyrekcji Pińskiego Parku Narodowego. Powiększyliśmy przestrzeń udostępnioną dla podkowca małego. W tym roku mieliśmy około 60 osobników stwierdzonych, także w porównaniu do tego, co było jeszcze 10 lat temu, to ta kolonia zwiększyła nam się ponad trzykrotnie. Podkowce Małe zawdzięczają swoją nazwę narośli służącej do echolokacji. Znajduje się ona wokół nozdrzy i ma kształt podkowy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie. Tylko na północy od czasu do czasu może się chmurzyć. Będzie od 20 stopni nad morzem i na Podhalu, około 26 w centrum, do 28 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 11. Muzyczna Poczta UKF. Piotka Masiera, Kolaszuszka, Tomasz Żonda, witamy i do poczty Państwa serdecznie namawiamy do udziału w tej poczcie właśnie. 227-3KF@polskieradio.pl. Do godziny 13 czekamy na Państwa propozycje. Do 13 oddajemy Państwu antenę, bo te propozycje, które nam Państwo zgłoszą, mają szansę znaleźć się w tym czasie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Muzyczna Poczta UKF dziś od poniedziałku do czwartku od 11 do 13, a w piątki wydanie specjalne od 13 do 15. 227-3KF@polskieradio.pl. Rozpoczynamy od maila pana Michała z Poznania, który pisze: dzień dobry, proszę utwór Young Turks Roda Stewarta dla wszystkich młodych ludzi, którzy zaczynają pracę, żeby się nie poddawali. Thank you. Jan Terek, Rod Stewart w Muzycznej Poczcie UKF. 227-3-UKF@popolskieradio.pl. To teraz młodzież również zadzwoni. Dzień dobry. Chciałbym zamówić kawałek Kraftwerk Das Modell. Dedykuję dla mamy i mam na imię Ignacy. Z Żółwina dzwonię. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. 1, 2, 3, 4. Grupa Kraftwerk w Trójce Muzycznej Poczcie UKF. Widzę, że po występie na festiwalu Kraftwerk wraca do Państwa serc po latach. 227-3-UKF@popolskieradio.pl. Pan Tomek z Katowic pisze na ten piękny dzień i proponuje utwór Angels w wykonaniu Robiego Williamsa. Pozdrawiam redakcję muzyczną i wszystkich słuchaczy. My również pozdrawiamy Panie Tomku i wszystkich Państwa przy radioodbiornikach również. I zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. 227-3-UKF@popolskieradio.pl. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with. Flash to my bones, oh, when love is dead, I'm loving angels instead. And through it, I'm loving angels instead. Dawno tego nie było w muzycznej podsiłce. Robbie Williams i jego wielki przebój Angels 227 trójek, a za chwilę piosenka, tak myślę sobie, że bardziej letniego utworu być nie może. Dzień dobry, Nina ze Szczecina się kłania. Ja mam taką serdeczną prośbę. Czy byłoby możliwe posłuchanie utworu Summertime w wykonaniu Janis Joplin? Bardzo dawno tego nie słyszałam, a troszkę nie domagam i poprawiło mi to samopoczucie. Fish on. jumping on. Hey, the cotton on, cotton's high, lots of high. Your dad is rich, and your mom's so good looking, babe. She's looking good now. Baby, baby, baby, baby. No, no, no, no, no, no, no, don't you cry. Summertime i Janis Joplin w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Pozdrawiam serdecznie, dobrego dnia wszystkim, pisze pani Justyna, a prośba to od konserwatorów z Torunia, piosenka Manamu. Obiecuję, że kiedyś każdy myśli o tym, jaki to jest test. Wróciola, nuciola, a to luciola. Tylko raz. Luciola,

przecież już brałeś. Ale działała za słabo i za krótko. Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótko trwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Sezonowe wietrzenie magazynów na produkty objęte promocją. Przenośny projektor multimedialny Manta. Smart TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799. Teraz za 699 zł. Taniej o 100 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To trójka, za 28 minut, godzina 12. U nas czas na wycieczkę kulturalną. W Edynburgu trwa jeden z najstarszych festiwali Edinburgh International Festival. To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. Królują tam opera, taniec i muzyka. A do stolicy Szkocji zabiera nas teraz Agnieszka Obszańska. Terra Cultura. Dzisiaj z terenu i mówię już dzień dobry prosto ze stolicy Szkocji. W tle słyszymy to, czym żyje to miasto. Wypełnione aktualnie turystami, festiwalowymi gośćmi z całego świata, no ale także mieszkańcami, którzy wydaje się spokojnie popijają przy stolikach nie tylko herbatę. Edynburg. Dostojny, nobliwy, z wzniesionym na wzgórzu majestatycznym zamkiem, średniowiecznymi, przepięknymi uliczkami Starego Miasta, po których można spacerować naprawdę godzinami, ale także festiwalami, z których Edynburg słynie. A sierpień to zdecydowanie czas Edinburgh International Festival. Jednego z najstarszych w Europie i na świecie festiwalu, który zamienia to miasto w międzynarodową stolicę sztuki. A w tegorocznym programie znajdziemy bardzo liczne akcenty polskie. A my ruszamy już z opowieścią wraz z Olgą Brzezińską, wicedyrektorką Instytutu Adama Mickiewicza. Bo miasto już dopomina się o uwagę. Sierpień to jest miesiąc, w którym to miasto wydaje się być z gumy. Rozbrzmiewa ferią kolorów, zapachów, ale przede wszystkim języków, a w tym języków artystycznych. Edinburgh International Festival, bo o nim mówimy, to najstarszy festiwal w Europie, jeden z najstarszych festiwali na świecie. Festiwal, który prezentuje teatr, taniec, muzykę i operę, a obok tego festiwalu wyrosło kilka innych festiwali, między innymi słynny teatralny Fringe edynburski, który tutaj przyciąga naprawdę najznakomitsze, najciekawsze teatralne głosy i produkcje z całego świata. Fringe to jest oddzielna historia i zostawię ją zdecydowanie na później. A teraz otworzę skrzynię. Nie średniowieczną, lecz na wskroś współczesną. Focus on Poland to wyjątkowa sekcja na festiwalu, która prezentuje tutaj polską muzykę. Po raz pierwszy w historii tego festiwalu, czyli po raz pierwszy od 78 lat, Polska wraz z festiwalem przygotowała taki program, który jest soczewką na Polskę, Focus on Poland, w ramach którego zaplanowaliśmy bardzo mocną i bogatą i różnorodną muzyczną obecność polskich artystek i artystów i polskiej muzyki. A jak do tego doszło? Przede wszystkim odbywa się w tym roku sezon polsko-brytyjski. I to stało się przyczynkiem do tego, żeby w ramach Edinburgh International Festival zorganizować właśnie taki mocny muzyczny program. Bardzo się z tego cieszymy, bo to nie jest rzecz charakterystyczna dla festiwalu, że organizuje narodowe fokusy. Jesteśmy jednym z pierwszych takich fokusów narodowych, więc my też przecieramy szlaki pewne i tym bardziej to jest wielkie szczęście, że to się odbywa w ramach sezonu polsko-brytyjskiego. I ten różnorodny, bogaty program otworzył występ Wołosów w składzie. Mój brat Krzysztof Lasoń, skrzypce, Piotr Szczotka, skrzypce, Jan Kaczmarzyk, altówka, ja nazywam się Stanisław Lasoń, gram na wiolonczeli, Robert Waszut na kontrabasie. Wołoś! Energia, świetny muzyczny warsztat i cała sala oklaskująca na stojąco zespół w pięknym, starym, edynburskim The Hub. A pierwsze wrażenia? Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Przede wszystkim ja sobie sama zazdroszczę, że mogę tu być. Ta wizyta była planowana od przynajmniej 4 miesięcy i w końcu do niej doszło. I jedyne, tak naprawdę największe uczucie, jakie mam teraz, to jest niesamowita duma. Pokazujemy tutaj taką klasę, taką sztukę i taki poziom, że były owacje na stojąco i absolutnie zasłużone, dlatego że chłopaki dali z siebie wszystko i pokazali naprawdę niesamowitą muzykę klasyczną połączoną z folkiem. Coś, co naprawdę powinien zobaczyć każdy, nie tylko Polak. I czego możemy tutaj życzyć? Żeby każdy nasz spektakl, każdy nasz koncert miał właśnie te owacje na stojąco i te niesamowite emocje, które poczułem. A ja już mogę powiedzieć, że to się spełniło, o czym więcej zresztą opowiemy w kolejnym czwartkowym odcinku Terra Cultura. A tymczasem miasto pęka w szwach, bo dziś jeszcze koncert zespołu Oasis, który jest na trasie. Biletów już nie ma, więc o tym koncercie nie opowiem, ale zapraszam do naszej wspólnej dźwiękowej edynburskiej przygody. Więcej o festiwalu już niebawem. No proszę, aż zazdroszczę Agnieszce Obszańskiej, że wybrała się na festiwal do Edynburga. Ja jak byłem młodszy, bardzo marzyłem, żeby tam pojechać. Nie do miasta nawet, ale właśnie na ten festiwal. No a to się marzenie nie spełniło. Może kiedyś. Agnieszka już tam jest, także w czwartek ciąg dalszy opowieści o tym, co dzieje się w Edynburgu na słynnym międzynarodowym festiwalu. A my wracamy do Państwa propozycji muzycznej poczcie UKF. 227 trójek UKF, małpa polskiradio.pl. Teraz propozycja pani Oli z Poznania prosi o ich lokalny zespół Brodacze Live Act w piosence Suitcase. prawda, czyli suitcase. To Trójka i Muzyczna Poczta UK. Telefon dzwoni. Dzień dobry, z tej strony słuchacz Robert z Łodzi. Bardzo bym chciał poprosić o utwór Jakuba Sienkiewicza, Źródło. Chodzą do mnie różni ludzie i patrzą tak jak na raroga. Chcą mnie wyleczyć albo pognać, dać aspirynę, bo gorączka. Leczyć się nie chcę, uciekać nie chcę, zostaje tylko rozmowa jeszcze we śnie. Przychodzą tu we śnie z pretensją w głosie, z wymaganiem. Proszą o jasne wyjaśnianie ci, co wyleczyć chcą dziś mnie. We śnie przychodzą tu we śnie ci, co wyleczyć chcą dziś mnie. Więc najpierw steczką w garniturze zjawia się wieprzek kaznodzieja. W uszach ogórek, w pysku jajko, mówi, że ja chcę Polskę sprzedać. Podsumowuje, że niepewny element jest mu tutaj zbędny. To prawda, wiary mi dziś brak w niezbędność kompromisów pewnych. Lecz każdy z nich jest taki względny i w końcu to jest problem wasz. To prawda, wiary mi dziś brak, lecz w końcu to jest problem wasz. Gdy usłyszeli to, co śpiewam, dwaj patrioci zawodowi zaraz pytają kapucynów o mój kręgosłup ideowy. A tamci, że ja sodomita, pół Żyd, pół złodziej i artysta, na nazwy i na znaki sram. Nie fetysz granic mnie tu trzyma, lecz miejsca i w tych miejscach przyjaźń. I w Polsce z tym nie jestem sam. Na nazwy i na znaki sram. I w Polsce z tym nie jestem sam. A matka znów zmęczona matka coś nas oddala od nas co dnia. Niepodzielności prostych uczuć nie może pojąć wszystkich odmian. Zbyt wielu jak na niepokoje kogoś, kto przeżył tyle wojen. Masz prawo nie rozumieć mnie, bo przecież wszystko się dziś zmienia i płyną punkty odniesienia. Lecz tylko nie zrozum mnie źle. Masz prawo nie rozumieć mnie, lecz błagam, nie zrozum mnie źle. I Żydzi do mnie też przychodzą zmęczeni drogą i w wypiekach. Znowu się w siebie zapędzają, a Swołocz tylko na to czeka. Zazdroszczę im determinacji, bądź nie tej krwi, nie tej Azji. Dowodem na to moja krew, co tak jak wina dwa zmieszane. Jasno lub ciemno jak nad ranem, jasny luminal lub ten śpiew. Dowodem na to moja krew, jasny luminal i ten śpiew. A wtedy paru kombatantów wydarzeń wspólnie przeżywanych patrzą, czy aby się nie zmieniam w pieśni tak niezdecydowanej. Czy jeszcze wiem, co nasza sprawa, kto nie jest z nami, bo nas zdradza. Są w świecie tym rachunki krzyw. Lecz gdy tłum będzie gonił kogoś w strzępach munduru ślepą drogą, to póki co uchylam drzwi. Są w świecie tym rachunki krzyw. Lecz póki co uchylam drzwi. Na to hipisi spod Piaseczna, widząc, że jestem taki hojny, myślą, że drzwi uchylam po to, by czynić miłość zamiast wojny. Słuchajcie, muzułmani drodzy, hipisów krewniście ubodzy, a tutaj krew się może lać, której powodów nie pojmiecie, bo kamizelki haftujecie i dziś to nie dotyczy was. A tutaj rzecz się może stać, lecz dziś to nie dotyczy was. Gdy się felczerzy wszyscy zbiorą, powraca ona spokojnie się z wszystkich wyborów ulepiona, tak jak to bywa tylko we śnie. Bierze za rękę, wyprowadza tam, gdzie się będę mógł dogadać. nimi się przeszkód wszystkich treść i źródło gdzieś ukryte w chmurach i wielka zalesiona góra i strumień stróż ukrytych przejść. Śni mi się przeszkód wszystkich treść i strumień stróż ukrytych przejść i wielka zalesiona góra i źródło gdzieś ukryte w chmurach. Śni mi się Bajkał wielki dziś i strumień znawca trzecich wyjść i wielka zalesiona góra i strumień stróż ukrytych przejść. Śni mi się przeszkód wszystkich treść i strumień stróż ukrytych przejść i wielka zalesiona góra i źródło gdzieś ukryte w chmurach. Śni mi się Bajkał wielki dziś i strumień znawca trzecich wyjść i wielka zalesiona góra i źródło gdzieś ukryte w chmurach. Kuba Sienkiewicz i źródło. Na południu Europy upały, u nas robi się coraz cieplej i przyjemniej, prawdziwa letnia pogoda, więc po co gdzieś wyjeżdżać na południe Europy i tam się gotować od wysokiej temperatury. Przenieśmy się, chociaż w myślach, na Sycylię, tam będzie tak samo jak u nas w tej chwili. Posłuchajmy. Wakacyjna lektura w Trójce. Czytam fragmenty mojej nowej książki zatytułowanej Marsala. Jarosław Mikołajewski. To Sycylia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Najsłodsze. Aż przyszła niedziela 12 października, ze słońcem dojrzałym i czerwonym jak jesienny granat, jak słońce, które odbija się w stawach solnych pod Mocją. Z ciekawością marsalskiego hipogeum, lochów świętego Stefana i nadzieją, że otwarta zostanie także Santa Madonna della Cava, patronka miasta. Tymczasem dwa ostatnie z zamkniętych miejsc, które miały być otwarte mocą akcji oglądania ukrytych skarbów, pozostają zamknięte. Za to nic nie stoi na przeszkodzie, bym wszedł do zdumiewającego, jak się zaraz okaże, hipogeum Crispi Salvi na Via Azeglio 41. Miejscowi mówią, że to blisko Prima Porta, bramy, przy której mieszkał przez 60 godzin Garibaldi, przed którą ja piję co dzień kawę, patrząc na Cine Impero. Czyli spodziewam się, że chwilę po pierwszym łyku śniadania powinienem już być na miejscu, ale rzeczywistość okazuje się bardziej wymagająca. Pytam policjantów patrolujących drogę do Mocji i do Trapani, ale mówią, że są z Palermo, więc nie wiedzą. Pytam przechodniów, też nie wiedzą, co nastawia mnie sceptycznie do wartości hipogeum. Wracam wreszcie do baru i tam wiedzą nie tyle, gdzie ono jest, ile jak szukać miejsc w internecie. Znajdują, wskazują drogę, wciąż w prawo, wzdłuż wspomnianej szosy Mocja Trapani, aż do trzeciej ulicy, gdzie znów trzeba iść w prawo, w sumie niecały kilometr. Idę, przyglądam się porośniętym ścianom, nad którymi zielenieje Parco Cavallotti, ten z gigantycznymi fikusami, popiersiami faszystowskich imperialistów i widokiem na wyspę. Kwadrans później, zaraz za barem, znajduję Via Massimo d'Azeglio. I gdybym nie był uzbrojony w precyzyjne wskazówki nieprecyzyjnych ludzi, zgubiłbym się wśród bloków. Bloki, jak to bloki sprzed 30 lat. całkiem nowe. Przed jednym z nich widzę totem reklamowy z symbolem akcji otwierania niedostępnych zabytków. Pewny swego wchodzę więc na podwórko, gdzie na balkonach suszą się piżamy, koszule, majtki. Przed domem siedzi grupka licealistów. Niektórzy mnie rozpoznają. Są z nimi dwie nauczycielki historii. Uczniowie dużo słów poświęcają założeniu miasta przez Kartagińczyków w 397 roku przed Chrystusem, a także imieniu miasta, które, imię nie miasto, ma pochodzić od arabskiego Marsa al-Allah, czyli od Bożej Bramy. Lecz po hypogeum nie ma śladu. Młodzież spodziewa się mojego zaskoczenia. Chłopiec i dwie uczennice liceum o profilu matematycznym, liceum, nie uczennice, ubrani na granatowo, wprowadzają mnie do klatki schodowej bloku, jaki mógłby stać na Grzybowskiej w Warszawie, pokazują trzy tablice informacyjne z fotografiami kolorowo dekorowanej komnatki. Opowiadają o Crispi, która w wieku 45 lat, plus minus, jak mówi łacińska inskrypcja, umarła, i o jej mężu Juliusie Demetriusie, który ufundował dla najsłodszej żony, znowu inskrypcja, podziemny grobowiec zdobiony weselnymi scenami. Główne malowidło przedstawia pięciu mężczyzn siedzących za stołem bankietowym, później tych samych, co widać po doskonale zachowanych kolorach ubrań, w chwili, kiedy tańczą przed siedzącą bohaterką. Dokoła, tam i siam, artysta porozmieszczał kosze z kwiatami, wieńce i granaty, ponadto pawie i artystkę malującą szczapą drewna. W te otwory w ziemi u podstaw grobowca, wyjaśnia uczeń, wlewano pachnidło mające pokryć nieprzyjemną woń rozkładającego się ciała. Z opowieści chłopca, której przysłuchuje się starsza pani profesor, dowiadujemy się, że całość groty mieści pochówki z wieków od IV do II. Po środku stoi marmurowy, wdzięczny taborecik pełniący funkcję ołtarza wotywnego, na którym składano ofiary. Od i wszystko, ale to wszystko to jest bardzo wiele. I znów. Czy ktoś oczekuje po mnie refleksji o pogodnym charakterze starożytnych śmierci lub o tym, że starożytna sztuka nie ma nic do pozazdroszczenia malarstwu naszego czasu? Nic z tego. Utwierdzam się w przekonaniu, że minął czas takich oczekiwań. Tu, w hypogeum Crispi Salvi, za najciekawsze uważam własne spotkania z trójką marsalskich uczniów. Ich zaciekawienie polskim poetą, dziewicze poczucie misji, tremę przed profesorkami, estetyczne i intelektualne zasromanie będzie trwało już we mnie zawsze i wszędzie, kiedy tylko odtworzę sobie ten blokowy grobowiec ze zdjęć czy książek. Tego co najciekawsze więc, czyli tych młodych, w których dostrzegam emocję naszego spotkania, już nie będzie. Idąc za wierszem Sandra Penny, który sam we mnie się trawestuje, nie będzie mnie i ciebie, chłopcze, lecz jeszcze piękniejsi młodzi ludzie będą przenosili to spotkanie i tę rozmowę do czasu bez nas. A wam, którzy to czytacie, powiem tylko: jedźcie i oglądajcie na własne oczy, słuchajcie na własne uszy, albo na odwrót. Lub jakoś w poprzek. Jarosław Mikołajewski. Marsala. Książkę opublikowało wydawnictwo Austeria. Polecamy i zapraszamy. Zapraszała Barbara Marcinik. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Powracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Do godziny 13 mamy czas na Państwa ulubione piosenki. Za chwilę prośba pana Mateusza o zespół Emigranci w przeboju Na falochronie. Pojawił się na liście przebojów programu trzeciego w maju 1990 roku i później czterokrotnie jeszcze był na szczycie, jak pisze pan Mateusz. Edmund Stasiak, Paweł Kukiz, Emigranci na falochronie. Thank you.